here and take it. Forget about the rules and let it be. W drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym. Można mnie usłyszeć w projektach Holiday 80 i Last Robots oraz na antenie radiowej Czwórki od roku 2006. Te odsłony audycji rozpocząłem od nagrania Włocha Giovanniego D'Amico i płyty zatytułowanej Out of Control. Później pojawią się dwa nagrania z najnowszego wydawnictwa holenderskiej grupy Crack and Smack. Ten zespół wystąpił niemal rok temu na festiwalu Snowfest. Była tam też Trójka i Czwórka. I właśnie to trio z Leiden wydało album z remiksami. Znalazły się na nim przerobione piosenki z ostatniego krążka Pleasure Center. Dziś w audycji usłyszymy remiksy Francuza Jukseka i Norwega Prince'a Thomasa. Out of control. Get yourself. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. To nagranie, które w wersji oryginalnej wykonywał gwiazdor country Hank Williams. Płyta zdobyła jednak wielką popularność na scenie klubowej w latach 80., ale w wersji grupy The Residents. I tę wersję właśnie teraz słyszymy. Grywali ją pierwsi brytyjscy DJ House'owi oraz DJ-e specjalizujący się w klimatach Balearic. Co ciekawe, muzycy The Residents, amerykańskiego awangardowego kolektywu, dokonali wielu zmian w swoim coverze piosenki Williamsa. Na przykład odegrali linię basu z Billie Jean Michaela Jacksona. 300 egzemplarzy singla wytłoczono na... Ten jest szczęściarzem.

Już teraz słyszymy zapomniany projekt Vendetta Palace, nagranie z roku 85 zatytułowane Pleasure Time. Jest to wersja z 12-calowego singla. Projekt wydał tylko jeden utwór i zniknął. Płyta była grywana przez DJ-ów balearyckich, takich jak choćby legendarny DJ Alfredo. Thank you. ay, ay.